Okulun yapabilirliği. Alimler ve başkaları kulun yapabilirliği hakkında fikirler beyan etmişlerdir. Kulun yapabilirliği fiil ile beraber mi yoksa fiilden önce var mıdır? Sonuçta birbirleriyle çelişen iki görüş ortaya çıkmış. Bazıları yapabilirliğin sadece fiille beraber var olduğunu söylemiş. Eşari'nin arkadaşlarından kaderi olumlayan kelamcıların ağırlıklı görüşü budur. Allah onlardan bizleri uzak kılsın. Bazıları ise yapabilirliğin fiilden önce var olduğunu söylemişlerdir ki bu ise kaderi olumsuzlayan Mutezile ve Şii ekolünün genel yaklaşımıdır. Allah onlardan da bizleri ırak kılsın. Bunlar çeşitli kudret şekillerinin ancak kudret fiille eş anlamlıdır. Ondan ayrılmaz. Başkalarına göre de yapılabilirlik istidaat ancak iki karşıt duruma elverişli olan bir şeyle ilintili olabilir ve hiçbir zaman fiille eş zamanlı olmaz. Kaderiyeciler bu hususta en çok sapan kimselerdir. Rabbim onların şirklerinden, küfürlerinden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Çünkü hiçbir şekilde fiille eş zamanlı olarak kudretin olmasını kabul etmezler. Onlara göre müessir eserden önce olmak zorundadır. Onunla kesinlikle eş zamanlı olamaz. Onlara göre bu hususta kudret, irade ve emir arasında herhangi bir fark yoktur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Onların her türlü sözlerinden Rabbim bizleri ırak kılsın kardeşlerim. Kitap ve sünnetin öngördüğü gerçek şudur. Yapabilirlik hem fiilden önce vardır hem de fiille eş zamanlı olarak vardır. Ayrıca bununla eş zamanlı olarak başka bir fiile elverişli olmayan bir diğer yapabilirlik de vardır. Buna göre iki yapabilirlik vardır. Bir fiilden önce var olan ve iki karşıt duruma da elverişli olan, diğeri de fiile eş zamanlı olan ve ancak fiille beraber olan. Önceki yapabilirlik kendisini olabilir kılan fiili doğrularken, diğeri kendini gerçekleştirmiş olan fiili gerektirir. Allah Azze ve Celle kitabında yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Eğer bu yapabilirlik ancak fiille beraber olabilseydi, hac ancak hac görevini fiille yapmakta olan kimseye farz olurdu. Hac görevini yapmayan bir kimse de günahkar olmazdı. Hac için ihrama girilmeden önce de hiç kimseye hac farz olmazdı. Daha doğrusu haccı tamamlamadan önce kimseye hac farz olmuş olmazdı. Bir ayette o halde gücünüz yettiğince Allah'tan korkun. Burada gücün yettiği oranda takva emredilir. Eğer fiille eş zamanlı yapabilirlik kastedilmiş olsaydı hiç kimseye takva duygusuna sahip olması gerekli olmazdı. Ancak yaptığı bir şey bağlamında vacip olabilirdi. Çünkü söz konusu yapabilirliğin eşlik ettiği şey bu fiil olurdu. Diğer bir ayette ise Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Ayette geçen el-viz'u kapasite demektir. Kişinin kapsadığı ve takat getirdiği şeye denir. Bununla ilintili olarak eğer fiille eş zamanlı yapabilirlik kastedilmiş olsaydı herkes ancak yaptığı fiille mükellef olurdu. Yapmadığı vaciplerden sorumlu tutulmazdı. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. İkincisi ise kevni yapabilirlik. Onun alanı da kaza ve kaderdir. fiilin varlığı bununla gerçekleşir. Dolayısıyla birincisi şer'i emirleri içeren sözlerle, ikincisi ise kevni yaratılışları içeren sözlerle ilgilidir. Allah Azze ve Celle Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti sözünde olduğu gibi. Kardeşlerim, insanlar kulun hak tarafından bilinene ve irade edilene aykırı hareket edip edemeyeceği hususunda ihtilaf etmişler. Doğrusu şudur. Kul fiilden önce var olan şer'i dediğimiz ilk yapabilirlikle kadir olabilir. Çünkü Yüce Allah bilinen ve irade edilenin aksine de kadirdir. Aleykümselam. Yoksa Allah ancak yaptığı şeye kadir olabilirdi. Ama kul fiille eş zamanlı yapabilirlik anlamında buna kadir değildir. Çünkü bu anlamda ancak Allah'ın olacağını bildiği ve olmasını irade ettiği şey olabilir. Bu alanda Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Havarilerin şu sözü de buna bir örnek olarak oluşur. Rabbin bize gökten donatılmış bir sofra indirebilir mi? Onlar bunu söylerken Allah'ın kudretini anlamak istemişlerdi. Nitekim Yunus Aleyhisselam da kendisine güç yetiştiremeyeceğini sanmıştı. Nitekim şunu yapabilir misin dediğimizde bu şunu yapar mısın demektir. İnsanların günlük konuşmalarında bunun örnekleri çoktur kardeşlerim. Allah bizlere güzel bir anlayış versin. Allah kulu irade eden mürit, seçen muhtar ve dileyen kıldığına göre irade eden olduğu halde onun mecbur ve zorlama altında olduğunu söylemek mümkün değildir. Aleykümselam ve rahmetullah. Ama bunun yanında dilemesini kendisinin meydana getirmiş olması da imkansızdır. Eğer o seçmeye mecburdur, dilemek zorundadır denilirse bu bir benzeri olmayan anlamsız bir görüş olur. Bu cebir kavramından da çıkmaz. Çünkü buna ancak Allah güç yetiştirebilir. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Zorunlu olarak bilinen şeyler, işitsel ve akli kanıtların delalet ettiği şeyler haktır. Bu yüzden Allah'tan başka değiştiren ve kudret sahibi kimse yoktur. Kul, zatı, sıfatları ve fiilleri itibarıyla zat olarak Allah'a muhtaçtır. Bununla beraber kulun bir zatı, sıfatları ve fiilleri vardır. Dolayısıyla kulun fiillerini olumsuzlamak, tıpkı sıfatlarını ve zatını olumsuzlamak gibi hakkın inkar edilmesi anlamına gelir. Allah imanımızı zayi etmesin. Tıpkı kulun zatını, sıfatlarını ve fiillerini olumsuzlamanın hak olduğunu söyleyen sufilerin aşırılığına benzer bir aşırılıktır. Ya da kulun sahip olduğu bir şeyi Allah'tan mustağni görme ya da Allah'tan ayrı ve bağımsız olarak meydana geldiğini düşünme, ben sizin yüce Rabbinizim diyen ve kendini yarattığını iddia eden Firavun'un aşırılığına denk bir aşırılıktır. Hak olanı ehli sünnet vel cemaatın izlediği tutumdur. Fakat gerektirme yöntemine dayalı olarak bunların birbirleriyle çeliştiğini söyleyerek birini olumlamanın diğerini olumsuzlamasını gerektirdiğini söyleme hak değildir. Bunun nedeni de şudur. Akıl açısından bilinen ve kanıtlanan şeylerin ötesinde bu özellikle olmayan şeyler de vardır. İşte bu fazladan olan şey bilinen ve kanıtlanan şeyin zıttıdır. Sesim net mi? Allah'ın fiillerinin illetleri konusuna gelecek olursak, ilk ve son kuşak Müslümanların çoğunluğunun görüşü, Allah bir hikmetten dolayı yaratır ve bir hikmete dayalı olarak emreder şeklindedir. Fıkıh ve ilim imamlarının mezhebi budur. Mu'tezile, Kerramiye ve diğer mezheplerden kelamcıların büyük bir kısmı da bu hususta aynı görüşü paylaşmışlar. Bir grup kelamcı kıyası kabul etmeyen bazı kimseler ise Allah'ın yaratmasının ve emrinin bir gerekçeye dayalı olmasını olumsuzlama yönüne gitmişlerdir. Bu Eşari'nin ve onun görüşlerini paylaşan diğer bazı kimselerin görüşleridir. Allah onların görüşlerinden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Onlar derler ki, Kur'an'da Allah'ın fiili ve emriyle ilgili hiçbir ifadede talil, gerekçe, lamı yer almaz. Allah bir şeyi bir maslahatın gerçekleşmesi ve bir ifsadın bertaraf edilmesi için emretmez. Bilakis kulların maslahatı ve ifsadı anlamında meydana gelen şeyler başka sebeplerden dolayı meydana gelirler. Allah bir şeyi o şeyin kendisiyle sınırlı olarak yaratır. Şunu şunun için, berikini de öbürü için yaratmaz. Onlara göre Allah'ın fiillerinde gerekçe arama, ihtiyacı ve başka bir şeyle tekamül etmeyi gerektirir. Bu ise sonsuza doğru zincirleme gerçekleştirilmeye kadar kaçınılmaz kılar. Allah onları kahretsin. Mutezili'ye göre Allah'ın fiillerin gerekçeye, illetliğe dayalı olmasını kabul eder. Ancak talil ve cevaz meselesine dair kendi çarpık ilkelerine dayalı olarak, fakat Allah'ın fiillerinin illetlere dayalı olmasını kabul eden fıkıh ve ilim adamları ve Müslümanların geneli bunu kaderiyecilerin prensiplerine dayalı olarak kabul etmedikleri gibi Cehmiye'nin prensipleri doğrultusunda da olumsamazlar. Cumhur'un görüşüne gelince, kitap ve sünnet Allah'ın fiillerinin illete dayalı olduğunu gösterir. Açık akli kanıt da bunu gerektirir. Bu da Allah'ın hikmet sahibi oluşunun kanıtıdır. Çünkü bir şeyi bir hikmete dayalı olarak yapmayan biri hikmet sahibi olamaz. Bu hususta yapılacak bir açıklama şu temel prensiplere dayanmalıdır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Birincisi, Allah'ı sever ve razı olur. Zatından dolayı ibadet edilmeyi hak eder, ondan başka sevilmeyi hak eden biri yoktur. Ondan başkasına yönelik bütün sevgiler fasittir. Bu, ilahlık kavramının içerdiği anlamlardır. Çünkü ilah, sevilmeyi ve kulluk edilmeyi hak eden zat demektir. Kulların ortak özelliği ise Allah karşısında zilletin son noktasında olmalarıdır. Ona karşı da sevginin en üst düzeyini beslemek durumundadırlar. Allah'tan başkası da bunu hak edemez. Ayrıca Allah kendine hamd eder, kendini över, kendini ulular, tövbe edenin tövbesine sevinir ve mümin kullarından razı olur. Allah hepimizin imanını artırsın. Hamd, sevgi besleyerek övülenin güzelliklerini anlatmak demektir. Bir kimse bir başkasının güzelliklerini ona sevgi beslemeksizin haber verirse ona hamd etmiş olmaz. Veya ona sevgi beslemesine rağmen güzelliğini anlatmazsa aynı şekilde hamd etmiş de olmaz. Yüce Allah kendine hamd ettiği güzel isimlerini ve yüce sıfatlarını, güzel fiillerini zikrettiği zaman, kutsal zatını sevdiği zaman, öven de, övülen de, sena eden de, sena edilen de, uluyan da, ululanan da, seven de, sevilen de kendisidir. Bu kemalın son noktasıdır. Ki ondan başkası da bunu hak edemez, ancak o bununla vasfedilir. Allah anlayışımızı artırsın kardeşlerim. O her şeyin Rabbidir. Onsuz hiçbir şey olmaz. O kendisinden başka ilah olmayan ilahtır. Bu yüzden ondan başkasına kulluk etmemiz caiz olmaz. Bir şey onunla olmuyorsa olmaz, onun için olmayan da ne fayda verir ne de devam eder. Onun rızası gözetilmeden yapılan her amel batıldır. Allah'ım bizi iman üzerine sabit kıl. Müslümanı Müslüman, namaz kılanı namaz kılan, tevbe edeni tevbe eden, hamd edeni hamd kılan, hamd eden kılan odur. Kuluna kolayı kolaylaştırdığında, tevbesini kabul edip tevbesinden dolayı sevindiğinde, kulu kendisine şükrettiği vakit şükretmesine razı olduğunda, salih amel işlemesinden dolayı kulunu sevdiğinde, yaratıcıyı tevbesiyle razı olan, seven ve sevinen kılan mahluk değildir. Bilakis mahluku kendisini sevindiren, razı eden ve sevmesini saylayan şeyin faili kılan Yüce Allah'tır. Bütün bunlar onun dilemesi ve kudretiyle olur. Herhangi bir olayın meydana gelmesinde ortağı yoktur. Hiçbir şekilde bir başkasına muhtaç değildir. Bilakis o her açıdan başkasından müstağnidir. Ama başkası her açıdan ona muhtaçtır. Bir şeyi sevdiği ve razı olduğu bir hikmetten dolayı yarattıysa o başkasına muhtaçtır demek caiz değildir. Aksi takdirde Allah'ın sevdiği ve razı olduğu fiili işleyen bir başka yaratıcının varlığı ileri sürülmüş olur. Yani Allah kulların fiillerini yaratmaz, ibadetler Allah'ın kudreti ve yaratması olmaksızın var olurlar iddiasında bulunan kaderiyecilerle aynı noktada buluşurlar ki Allah onların fikirlerinden bizleri uzak kılsın. Ehl-i sünnet vel cemaatın itikadı şöyle özetlenebilir kardeşlerim. Allah anlayışımızı artırsın. Allah kulların fiillerini de dahil olmak üzere her şeyin yaratıcısıdır. Var olan her şeyi o yaratmıştır. Onun yarattığından başka bir şey mevcut değildir. Bunda da yüksek bir hikmet vardır. O bu hikmeti bütün ayrıntılarıyla bilir. Bazı kulları da Allah'ın bildirdiği orada bu hikmeti bilir. Çünkü Allah'ın dilediğinin dışında kullar onun ilmini kuşatamazlar. Bunun insanın itibarıyla gerçekleşen olguların Allah'ın zatıyla kaim olmasını gerektirmesine gelince hadis ve sünnet imamları ve kelamcıların birçoğu bu görüştedir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Meşiyet meselesine gelince, Şeyhimiz Ebu Abdullah Muhammed bin Abdülvehhab, şeyhlerimizden Ebu Zekeriya Es-Sarmi'ye hasta ziyaretinde bulunurken yanındaki cemaat Es-Sarmi'den dua etmesini istemiş. O da duasında şöyle demiş: Allah'ım, göklere ve yere isteyerek veya istemeyerek gelin demeye güç yetirdiğin ve onların da isteyerek geldik demelerini sağladığın kudretin hakkı için şunu şunu yap. Bu mesele hakkında birçok tartışmalar oluyor. Bunun üzerine bu mesele meşiyet meselesine benziyor. Diyoruz ki dilediği zaman konuşur. Çünkü meşiyetin taalluk ettiği bir şeye kudret de taalluk eder. Allah'ın dilediği olur ve bir şey de ancak Allah'ın kudretiyle olabilir. Varlık olarak Allah'ın kudretinin taalluk ettiği bir şeye meşiyeti de taalluk etmiştir. Çünkü onun kudreti ve meşiyeti olmadan hiçbir şey olmaz. Bir şeye kudretin taalluk etmesi caiz ise meşiyetin taalluk etmesi de caizdir. Bunun aksi de doğrudur. Kudretin taalluk etmesi caiz olmayan bir şeye de meşiyet de taalluk etmez. Bu yüzden Allah her şeye kadirdir denilmiştir. Şey kelimesi aslında şa'e yeşa'u şey'en fiilinin mastarıdır. Nale yenalu neylen fiiliyle aynı kalıptandır. Daha sonra mastar olan şey kelimesi meful yerine konmuş ve istenene de şey denilir olmuştur. Tıpkı nail olunana meyil denilmesi gibi. Nitekim Araplar Neylül maden, madenden elde edilen nail olunan derler. Ve tıpkı güç yetirilene kudret denilmesi, mahluka, yaratılmışa halk denilmesi gibi. Dolayısıyla her şeye kadirdir ifadesi, dilediklerinin tümüne kadirdir demektir. Bundan dolayı bazı şeyler istenmiş ve olmuşlardır. Bazı şeyler de istenmedikleri halde şey olarak isimlendirilir. Çünkü zihinde bilgi kapsamında istenmeye elverişli olmak anlamında şey sayılırlar. Dolayısıyla her şeye ifadesi objeler dünyasında ve zihin içinde şey olan şeyleri kapsar veya sadece zihin içinde olan şeyleri kapsar. Ancak meşiyetin kapsamına girmesi caiz olmayan şeyleri kapsamaz. Yüce Allah ve sıfatları gibi ya da özü itibarıyla imkansız olan şeyleri de kapsamaz. Çünkü bu gibi şeyler ifadenin genelliğinin içine girmezler. Bu yüzden bak, özü itibarıyla imkansız olan bir şeyin şey olmadığı hususunda ittifak vardır. Ancak mümkün nitelikli olup yok olan şeyin şey olup olmadığı konusunda görüşler vardır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Dua istediği zaman konuşur, sözüne uygundur. Allah kendisine hakkıyla ibadet eden ve cennetine giren samimi kulların arasına koysun. Bismillahirrahmanirrahim. Kulun ihtiyarı fiillerine gelince, kelam ilminin derinliklerine dalan ehli İslam'ın görüşü, selam yurdunun girişinde her şeyi bilen Allah size selam versin. Her şeyin üzerinde kaim olan Allah, ehli sünnet vel cemaat inancı noktasında zihinlerce kapalı kabul edilen hususları açıklama çabasında size yardım etsin. Allah selefin ruhlarını aydınlatsın ve onlardan sonra onların yolunda gidenlerin sayısını türlü lütfuyla çoğaltsın. Amin. Kulların ihtiyari fiilleri Allah'ın ve kulun yaratmasıyla meydana gelmektedir. Öyleyse kulun kesbinin, kazancının hakikati nedir? Bundan sonra kul fiilin varlığı üzerinde müessir midir, değil midir? Eğer müessir ise bu ne demektir ki? Kul fiilin yaratılması hususunda yaratıcısının ortağıdır. Böyle bir durumda kula kasip değil, ortak yaratıcı denir. Ehli sünnet ise böyle bir sözü söylemekten beridir. Eğer kul fiilin varlığı üzerinde müessir değilse bu demektir ki kelam bütünüyle yüce Allah aracılığıyla gerçekleşmiştir. Kulun bunda hiçbir dahili olmamıştır. Bu takdirde de şeriatın onca hükümlerinin dürülüp bir kenara atılması demek olan cebir olgusunun geçerliliği söz konusu olur. Parlak ve göz kamaştırıcı kanıtlarla desteklenmiş ehli sünnet itikadı ise böylesine çirkin bir sözü söylemekten, böylesine çarpık bir inancı dile getirmekten kaçar. Böyle bir durumda kula itaat eden ve isyan, küfür ve iman nispet edilemez ki gazabı ve hoşnutluğu hak etsin. Ey dosdoğru yol üzerinde en sağlam ilim yönetimini izleyen yol gösterici rehberler, izlenecek yok nedir ki orta yolun her iki tarafı da yergiye gerektirici niteliktedir. Akılları bu bağdan kurtaracak, kalplerin bu elden, ayaktan düşürücü hastalıktan şifa bulmasını sağlayacak bir açıklama getirin. Kemal sıfatlarına sahip Allah sizi Ruhul Kudüs'ten desteklesin. Şeyh, imam, Rabbani alim, kalbine ilahi nur bahşedilmiş, türlü faziletleri kişiliğinde toplamış, Müslümanların müftüsü Takiyüddin Ahmet bin Abdülhalim bin Abdülselam bin Ebul Kasım bin Muhammed bin Teymiye'nin Allah'ın rahmeti üzerine olsun şöyle cevap vermiştir. Cevabın özeti: Kesb, faile yarar veya zarar olarak geri dönen fiile denir. Allah Azze ve Celle herkesin kazandığı kendine, yaptığı da kendinedir buyurmuştur. Burada Yüce Allah kişinin kazandığının kendi lehine veya aleyhine olacağını açıklıyor. İnsanlar arasında şöyle ifadeler çokça kullanılır. Falan adam mal veya övgü yahut şeref kazandı. Nitekim kişi bunlardan yararlanır da kullar işledikleri amellerle kemale erer ve onlarla ıslah olurlar. Çünkü yaratılışının başlangıcı itibarıyla noksan yaratılırlar. Bu yüzden bir sebebin ispatı sahih olur. Ve çünkü insanların kemal ve ıslahları fiilleri aracılığıyla gerçekleşir. Ama Yüce Allah'ın fiili ve yapması kemalinden ve celalinden kaynaklanır. Şu halde Allah'ın fiilleri isim ve sıfatlarından türemiştir. Nitekim Yüce Allah bir sözünde ben Rahman'ım, rahmeti yarattım. Ona ismimden türemiş bir isim verdim buyurmuştur. Kulun isim ve sıfatları fiillerinden kaynaklanır. Söz gölümü kul için alim ve kamil isimleri onda ilim ve kemalin meydana gelmesinden sonra ortaya çıkarlar. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kul ile Allah arasında benzerlik kurma. Tam bu noktada kaderiyeciler sapmıştır. Çünkü onlar Allah'ın fiillerini kulların fiillerine benzettiler. Allah onların söylediklerinden münezzeh ve yücedir. Dolayısıyla asıl onlar fiiller noktasında müşebbihedirler. Kul ile Allah arasında benzerlik kurarlar. Onların inançlarına göre bilgileri ve akılları oranında kendileri açısından güzel olan bir şey Allah açısından da mutlak olarak güzeldir ve kendileri açısından çirkin olan bir şey de mutlak olarak onun açısından da çirkindir. Ya da kendileri açısından güzel olduğunu bildikleri şeyler iyilikleri ve kurtuluşları anlamını içerdiği için bu niteliğe sahiptir. Ve çirkin oldukları bildikleri şey de kendilerinin zararına olduğu için bu niteliği almıştır. Allah şanına layık olmayan bu tür yakıştırmalardan münezzehtir. Kul fiilin var olması üzerinde etkili midir, değil midir sözüne gelince. Bu konuda söylenecekler iki kısımda değerlendirilir. Birincisi, bu eğer zahiren ele alınacak olursa fasit bir sorudur. Çünkü kulun kesbi, kazancı, fiili ve yapmasıdır. Bu yüzden kul fiili işlerken kesbi üzerinde etkili midir veya bir şey kendisi üzerinde müessir olur mu diye bir soru sorulabilir mi? Bir kimse kesbi, ilgilenme ele alma, bir şeye kastetme veya ona yönelik girişimde bulunma şeklinde algılanıyorsa bilinsin ki sözü edilen bu şeylerin tümü fiillerdir ve oturup kalkma gibi bedenin tüm fiiller için söylenenler onlar için de geçerlidir. Soruyu soran kişinin bunu anladığını ve bu yüzden kulun fiili Allah'ın yaratması ve kulun kesbiyle meydana gelen diyenlerin görüşünü ifade ettiğini sanıyorum. Meselenin özü şunu söylemekten ibarettir. Kulun fiili Allah'ın yaratmasından ve kulun kesbinden ibarettir. Fakat kulun bedeninin fiillerinin onun kesbiyle meydana geldiği kast edilmesi de gerekir. Yani kulun niyetiyle ve eşliğinde meydana gelirler. Bir bakıma şöyle demektir. Kulun zahiri fiilleri onun batini fiilleriyle meydana gelir. Böyle bir sorunun yenilenmemesi yadırganacak bir şey değildir. Çünkü burası birçok ayağın kaydığı bir kaygan zemindir. Allah anlayışımızı artırsın. Nice zihinler bu bağlamda sapmıştır. Güzel soru sorma ilmin yarısıdır. Soruyu soran kişi soruyu iyice düşünüp tasavvur edince bir şeyin ya ispatını veya olumsuzlanmasını ister. Eğer eksiksiz bir tasavvuru gerçekleştirebilirse olumlu ya da olumsuz taraftarlardan birini bilmiş olur. İkincisi, sorunun ve cevabın ilgili olduğu meselenin irdelenmesi. Şöyle demek gerekir. Kulun mahluk kudreti fiilin varoluşu üzerinde etkili olur mu? Eğer etkili oluyorsa bu şirki gerektirir. Değilse bu sefer cebri, kulun fiili işlemeye zorlanmasını gerektirir. Bu nokta tartışmalı ve bilinen bir meseledir. Nice araştırmacı, gözlemci, keşifçi bu mesele üzerinde durmuşlar. Çoğu da meseleyi sahih bir şekilde anlamıştır. Biz diyoruz ki etki, tesir müşterek bir isimdir. Etki derken tek başına ortaya koyma, yalnız olarak meydana getirme kastedilebilir. Eğer etki derken kulun böyle bir güce sahip olduğu kastediliyorsa, haşa, bir Müslüman böyle bir sözü söyleyemez. Söylese söylese bunu ancak bir sapık kafir söyler. Şayet etki derken olumlamacı kelamcıların birçoğun söylediği gibi fiilin sıfatlarının birinde veya fiilin yönlerinden birinde bir tür yardımlaşma kastediliyorsa bu da batıl bir yaklaşımdır. Bu fiilin özü üzerindeki etkiyi geçersiz kılmayı ifade eder. Çünkü tek başına etki olmayı Allah'tan başkasına izafe ettikten sonra bunun bir benzeriyle ilgili olması veya bir fiil ile ilgili olması arasında fark yoktur. Eğer bunu söyleyen kişi hakka eğilim gösteren biri ise acaba bu şirk değil de nedir? Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Eğer etki derken fiilin yokluktan varlığa çıkışının sonradan olma muhtes bir kudret aracılığıyla gerçekleşmesi kastediliyorsa, yani Yüce Allah'ın fiili yaratmasında bu mahluk kudretin sebep ve aracı olarak kullanıldığı kastediliyorsa, bitkinin su aracılığıyla, yağmurun bulut aracılığıyla ve bütün müsebbiplerin ve mahlukatın aracılar ve sebepler vasıtasıyla yaratılması gibi böyle bir yaklaşım doğrudur ve bütün sebepler ve müsebbepler arasında ilişki bu şekilde gerçekleşir. Bu anlamda etki olgusunun kulun kudretine izafe edilmesi şirk değildir. Allah hepimize yardım etsin. İmanımızı artıracak ameller işlemeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle kitabında orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. O suyla güzel güzel bahçeler bitirdik. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizde onları cezalandırsın. Ayetleri buna örnektir. Bu son ayette Yüce Allah azap edenin kendisi, bizim ellerimiz ise azabın onlara ulaşmasının sebepleri, aletleri, vasıtaları ve aracılar olduğunu açıklıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, haberiniz olsun, sizden biri öleceği zaman beni çağırsın ki onun namazını kılayım. Çünkü Allah benim namazımı onun için bereket, rahmet vesilesi kılar. Buna göre rahmeti kılan Yüce Allah'tır. Fakat bu rahmeti Peygamberimizin namazı aracılığıyla kılıyor. Bu açıklama ışığında diyoruz ki Yüce Allah bedenlerin amellerini kalplerin amelleri aracılığıyla yaratır. Bu açıdan her iki kazancın, kesbin her birinin diğeri üzerinde etkisi olur. Bu bakımdan kesb, ikinci kesbde yapılan izafi kudretin kapsamına girmiş olur. Çünkü burada kudret, niyet, irade, bedende yaratılan organların ve güçlerin sağlam olması gibi kaçınılmaz olarak fiilin gerçekleşmesine aracı olan şeyden başka bir anlam ifade etmez. Bu yüzden de fiile mukarin eş zamanlı olması da gereklidir. Zaman olarak fiilden önce olması ise imkansızdır. Gelelim kudret fiil ilişkisine. Fakat emir ve yasakların çerçevesini oluşturan kudrete gelince bu bahsi diğerdir, konumuzdan ilgili değildir. Bu iki kudreti ayırmakla kudret fiille beraberdir diyenlerin, kudret fiilden öncedir diyenlerin, bütün fiiller güç yetirilmez yükümlülüklerdir diyenlerin ve buna karşı çıkanların görüşlerini daha iyi anlarsın. Bu bağlamda ortaya konulmuş görüşlerin gerisindeki sırları da ortaya çıkarırsın. Şayet bu açıklamayı anlamakta güçlük çekiyorsan kendini örnek al. Kalem aracılığıyla yazdığın, asa ile vurduğun, keser ile bir ağacı doğradığın zaman, örneğin kalem senin ortağın mıdır? Ya da fiilin kendisi ve niteliklerden herhangi bir şey ona izafe edilir mi? Ya da onun etkisini bütünüyle ortadan kaldırman, onu büsbütün silmen ve varlığını yokluk gibi görmen doğru olur mu? Yoksa şöyle mi söylenir? Onunla yaptı, onunla meydana getirdi. Hiç kuşkusuz en yüce örnek Allah'ındır. Kulun elindeki sebepler onun fiillerindendir. Kul bunlara muhtaçtır ve onlarsız yapamaz. Sebepleri ve müsebbepleri yaratan da Yüce Allah'tır. Bununla beraber Yüce Allah şart koşulmaktan ve nedenlerle sınırlandırılmaktan bunların bazısını bazısıyla irtibatlı şekilde düzenleyerek iş görmekten münezzehtir. Ancak bir hikmetten dolayı fiillerini sebeplerle irtibatlandırır. Bu da kendisine döner. Allah bütün üstün iradelidir. Her yaptığı yerindedir. Allah imanımızı artırsın ve cennete girecek amel işlemeyi nasip etsin. Kur'an'da kulun fiili dilemesi ve kuvvetine gelecek olursak, bil ki kul gerçek anlamda bir faildir ve sabit bir dilemesi vardır. Elverişli bir güce sahiptir. Kur'an birden çok ayette kulun dilemesinin olduğunu ifade eder. Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kur'an'ın genelinde amel ederler, yaparlar, inanırlar, inkar ederler, düşünürler, korurlar, sakınırlar gibi kulun fiilinin ispatı anlamına gelen çok ifade vardır. Allah anlayışımızı artırsın. Biz Yüce Allah'ın yaratıcı olduğunu ispat etmekle bu ümmetin mecusilerinden ayrıldığımız gibi kulun kazanan, fail yapan ve amil olduğunu ispat etmekle de Cebriye'den ayrılırız. Ümmetin ehli sünnet alimlerinin reddettiği cebir, bir fiilin bir şeyden iradesi, dilemesi ve seçmesi dışında sadır olması demektir. Ağaçların rüzgarın esmesiyle hareket etmeleri vesaire gibi. İnsanlar da sıtmalarının, feşlilerinin ve titrek kimselerin hareketleri de buna örnek gösterilir. Çünkü aklı başında olan herkes bir insanın oturması, kalkması, namazı, cihadı, zinası, hırsızlığı ile feşli bir kimsenin titreyişi, sıtmalı birinin çırpınışı arasındaki farkı bilir. Biliyoruz ki önceki fiili işlemeye kadirdir, fiili istemektedir ve seçebilmektedir. Ama ikincisi fiili işlemeye kadir değildir, isteme ve seçme gücüne sahip değildir. Allah bizlere anlayış versin kardeşlerim. Kul gerçek fail mi? Eğer desen ki bu takdirde sana şu soruyu yöneltirim. Onların olumsuzlayıp iptal ettikleri cebri takdirin dışına çıktığımda ve yine onların ileri sürdükleri ve açıkladığı görüş üzere sebat ettiğim zaman bir insanın fiiliyle ilintili olarak sevap ve ceza olguları nasıl bina edilebilir? Bir insanın gerçek anlamda fail olarak isimlendirilişi ve fiilin kudretine dayandırılması nasıl mümkün olur? Buna cevap olarak şöyle denir. Doğru yola ileten Allah'tır. Bil ki Yüce Allah kulun fiilini övülen veya yerilen sonuçların sebebi olarak yaratmıştır. Bir insan salih bir ameli, örneğin namazı, kalbiyle yönelerek kılsa, kendini tam anlamıyla verse, her türlü aykırı duygu ve düşünceden ayıklanmış halde ihlasla yerine getirse, üzerinde durup bu görevi yerine getirse, namazın içerdiği güzel sözlerin anlamını, derinliğini kavrasa, kapsadığı salih amellerin gerisindeki anlam ve amacı algılayarak hareket etse, kısa vadede kalbi nurlanır, göğsü açılır, nefsi mutmain olur, bilgisi artar, kesin inancının düzeyi artar, aklı güçlenir. Bunun gibi daha birçok bedensel fonksiyonlarında artış olur. Bunun yanı sıra yüzünde bir parlaklık meydana gelir, çirkin, hayasızlıklardan ve kötülüklerden uzak durur. İnsanların kalplerine ona yönelik bir sevgi telkin edilir. Belalar kendisinden savılır ve bunun gibi Allah'ın bilip de bizim bilmediğimiz daha neler olur. Allah bizi müminlerden eylesin. Sonra nur, ilim ve yakin gibi kişide meydana gelen bir etkilenimler, kendi türünden veya başka türden sonuçlara yol açan sebepler işlevini de görürler. Bu yüzden iyiliğin sevaplarından biri de kendisinden sonra bir başka iyiliğe yol açması, kötülüğün cezalarından biri de kendisinden sonra bir başka kötülüğe yol açmasıdır. Aynı durum herhangi bir kötü amel için de geçerlidir. Örneğin yalan söylemeyi ele alalım. Yalan söyleyen kişi, yalan söylediği andan itibaren kalp karanlığı, katılık ve göğsün daralması ile cezalandırılır. Nifak, kararsızlık ve öğrendiklerini unutma musibete düçar olur. Öğrenmek istediği ilmin kapısı yüzüne kapanır. Yakini inancında ve aklında eksilme meydana gelir. Yüzü kararır. İnsanların kalbinde ona karşı nefret ve kin duyguları uyanır. Yalan söylemesinin ardından aynı cinsten başka türden günahlara da cüret eder. Ancak Allah'ın rahmetinin kendisine ulaşması başka. Allah bizi iyilerden eylesin. Şu halde sözünü ettiğimiz bu sonuçlar amellerin etkileridir. Ve biz bunlara sevap ve ceza deriz. Amellerin bunlara havale edilmesi ve bunlara tabi olması, Yüce Allah'ın var ettiği bütün sebeplerin müsebbeplerine havale edilmesine benzer. Bir insan yediği, içtiği zaman doyar ve susuzluğu ortadan kalkar. Allah doyma ve suya kanma ile yeme ve içme ile arasında bir bağ var etmiş. Yeme ve içmeye rağmen doymasını ve suya kanmasını dilemezse bunu yapabilir. Bunu da ya yiyecekte doyurucu olma özelliğini kaldırarak veya doyma mahallinde bir engel meydana getirerek gerçekleştirir. Ya da dilediği başka şeyle bunu sağlar. Şayet Yüce Allah bir insanın yemesiz ve içmesiz veya alışılan yiyecek ve içeceklerin dışında bir şey aracılığıyla doymasını ve suya kanmasını dilerse bunu da yapabilir. Aynı durum ameller içinde aynen ve tıpatıp geçerlidir. Sevap kazandıran ve ceza gerektiren tüm ameller için. Sevaba bu ismin verilmesinin nedeni, bir amel işleyen kimseye işlediği amelden dönen sonuç olmasıdır. Cezaya da ikab denilmesinin nedeni, ameli takip etmesi, yani ondan sonra olmasıdır. Eğer Allah salih bir amel işleyen kimseyi bu amelinden dolayı sevaplandırmak istemeseydi, bunu ya o amelde sevap gerektirici özellik var etmemekle veya sevabın gerçekleşmesini engelleyen etmenler var etmekle ya da başka etkenlerle bunu yapardı. Aynı durum cezalandırmalar için de geçerlidir. Konunun açıklanmasına gelince, yeme ve içmenin kendisi kulun seçimi ve dilemesiyledir. Bu aynı zamanda Allah'ın da fiilidir. Yemeden sonra doymanın, gerçekleşmesinde kesinlikle kulun hiçbir etkisi yoktur. Hatta doymayı gerektiren sebeplere başvurduktan sonra doymayı ortadan kaldırmak istese bile buna güç yetiştiremez. Amelin kendisi de kulun iradesi ve seçimiyle gerçekleşir. Eğer kul ameli gerektiren olguların meydana gelmesinden sonra, yani amelin fiilen gerçekleşmesinden sonra söz konusu amelin etkisini ve sevabını yok etmek istese bile buna güç yetiştiremez. İşte bu dünya ve ahirette Allah'ın var ettiği tüm sebeplerin gerisindeki ilahi hikmet ve dilemedir. Fakat ahiret yurdu için faydalı ve zararlı olan amellerin çoğu insanların aklında yoktur. Bunlardan habersizdiler. Yine kulların bu dünya yurdundan sonra varacakları akıbet ve dönecekleri mekan da akıllarında olmaz. Bu yüzden Yüce Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberlerini göndermiş, kitaplarını indirmiştir. Ki peygamberlerin gönderilmesinden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürebilecekleri bir bahaneleri, bir gerekçeleri bulunmasın. Allah'ın bu olaya egemen olan hikmeti, bütün sebeplerin ve müsebbiplerin yaratılmasının gerisindeki sebebe benzer. Bunun böyle olmasının nedeni, Allah'ın ezeli ilminin geçerli, iradesinin ve karşı konulmaz kudretinin bazı toplulukların işledikleri bazı ameller gereğince cennete gitmelerini gerektirmesinden, öngörülmesinden başka bir şey değildir. Yani Allah bu toplulukların amellerini yaratmış ve bu amelleri aracılığıyla onları hoşnutluğa iletmiştir. Aynı durum cehennem ehli için de geçerlidir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Şu halde sonuçları gerçekleşmesini gerektiren hikmet ilk sebeplerdendir. Bu işlerin sonuçta gelip dayandıkları bir hakikattir. Şahıslar ve objeler açısından geçerli olan özellikler ve ayrıcalıklar gibi kader olgusunun bütünsel meseleleri kulların fiillerinin yaratılması meselesinin kapsamına girmezler. Şu anki fetva oturumu da bu amaçla gerçekleşmiş değildir. Akıl sahibi bir kimse için şunu bilmek yeterlidir. Allah her şeyi bilir. Hikmet sahibidir, merhamet edendir. Akıllar hikmeti karşısında şaşkına dönmüşlerdir. Ve rahmeti her şeyi kapsamıştır. Her şeyi ilmiyle kuşatmış ve levhinde kalemle bunları birer birer kaydetmiştir. Ve bunlar kaderinin kapsamında gizli sırlardır. Saklı bilgilerdir. Bütün mahlukatını bunlardan haberdar kılmamıştır. Bütün bu varlıklar içinde bu bilgileri kendine özgü kılmıştır. İlim sahipleri ve velayet derecesine ulaşmış kimseler bunlardan sadece bazı genel noktalara erişebilir. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu leh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.